tak jakby za każdy z uroczników tych 65 lat polskiej piosenki. To już czwarty dzisiaj album z katalogu działu fonografii Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Ja również z wielką przyjemnością pragnę uroczyście potwierdzić uzyskanie statusu złotej płyty przez album pod redakcją pana Jana Borkowskiego, 65 lat polskiej piosenki. Panie Janie, zapraszam serdecznie. No przede wszystkim wzorem moich poprzedników chciałbym podziękować tym miłośnikom polskiej piosenki, którzy nabyli ten album i to w takiej liczbie, że aż się ozłocił. Dziękuję bardzo wydawcy, czyli Agencji Muzycznej Polskiego Radia, między innymi za to, że wybrała właściwego autora kompilacji. Dziękuję pani redaktor Magdzie Najmole, która ten album zredagowała. No i chciałem powiedzieć, nawiązując do tytułu tego albumu 65 lat polskiej piosenki, że partnerem płyt właściwie, bo to czteropłytowy album, jest Empik, czyli Kluby Międzynarodowej Książki i Prasy, które przyczyniły się do tego, że ten album też zyskał status złotej płyty. No i co jeszcze? No i to wszystko. Dziękuję bardzo. A ja myślę, że jest jeszcze... Właśnie to jeszcze do dopowiedzenia. Ukazała się już druga część tej kompilacji, część druga 65 lat polskiej piosenki. Warto o tym wspomnieć. No i czas na ostatni z dzisiejszych występów. Z ogromną przyjemnością zapowiadam, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, jestem prawie pewna, że mogę tak powiedzieć, przyjaciela programu Trzeciego Polskiego Radia, Stanisław Sojka. Jedni piszą wiersze piórem na maszynie, drudzy klepią. Ci pomysłów mają forę, inni z trudem ryby lepią. A ci znowu pisząc o czym mrużą. A ja piszę wiersze różą. Różą. Jedni piszą wiersze głową, drudzy sercem wiersze piszą. Jedni tworzą erę nową, inni wciąż w ogonie wiszą. A ci znowu dręczą się nad światem. A ja wiersze kwiatem, kwiatem. piszą lewą nogą, drudzy piszą z ambicjami, jedni piszą, choć nie mogą, inni takich mają za nic, a ci znowu dręczą się podwyżką. A ja, a ja, a ja pisałem to łodyżką, łodyżką, łodyżką. Trochę dłużej dzisiaj, bo to naprawdę specjalny koncert i specjalne momenty. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, Trójka oczywiście, i nasze złote płyty. Koncert zrealizowali Przemek Nowak i Jacek Gładkowski. Wyprodukowała go Zofia Sylwin, a prowadziła Anna Gacek. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia, dawno już minęła 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Konflikt na wschodzie Ukrainy trzeba rozwiązać, a nie zamrodzić, tak przekonywał na konferencji w Monachium prezydent Petro Poroszenko. W tym serwisie także o deklaracjach rzecznika Watykanu w sprawie arcybiskupa Wesołowskiego oskarżonego o pedofilię. Powiemy też o współzałożycielu zespołu DAB, Waldemarze Desce, który ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Prezydent Ukrainy pokazał na konferencji w Monachium rosyjskie paszporty zabrane osobom zatrzymanym podczas walk w Donbasie. Jak twierdzi, są to twarde dowody na to, że rosyjska armia naruszyła suwerenność Ukrainy i jest na terenie tego kraju. Petro Poroszenko przemawia właśnie na konferencji bezpieczeństwa. Powiedział m.in., że konflikt na wschodzie Ukrainy trzeba rozwiązać, a nie zamrozić. Przekonywał też, że terroryści na wschodzie jego kraju są zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata. Wcześniej w Soczi prezydent Rosji Władimir Putin deklarował, że jego kraj nie zamierza z nikim prowadzić wojny, chce natomiast ze wszystkimi współpracować. Po wczorajszym spotkaniu w Moskwie na temat Ukrainy szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow widzi powody do optymizmu, ale kanclerz Niemiec Angela Merkel jest ostrożniejsza. Mówili o tym na konferencji w Monachium, ani szczegóły propozycji, ani efekty rozmów nie są jednak znane. Szef rosyjskiej dyplomacji pozytywnie ocenił wczorajsze rozmowy. Jak powiedział, spotkanie Władimira Putina, Angeli Merkel i François Hollande pozwala na pewien optymizm. Te rozmowy będą kontynuowane. Naszym zdaniem istnieje możliwość, żeby osiągnąć jakiś rezultat i wynegocjować rekomendacje, które umożliwią stronom konfliktu rozwiązanie tego węzła. Ławrow dodawał, że wszyscy muszą zdać sobie sprawę ze skali ryzyka. Nadszedł czas, żeby pozbyć się nawyku patrzenia na każdy problem oddzielnie i niedostrzegania całości. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wcześniej studziła jednak nadzieję co do efektów wczorajszych rozmów. Nie wiadomo, czy spotkanie przyniesie wyniki, ale z pewnością warto było podjąć tę próbę. Jesteśmy to winni choćby samym ludziom na Ukrainie. Sceptycznie do efektów niemiecko-francuskiej misji w Moskwie odniósł się także w Monachium polski wicepremier Tomasz Siemoniak, podkreślając, że Rosja nie jest wiarygodnym partnerem. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. Postępuje. Tak o sprawie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego mówi rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi. Odpiera zarzuty, jakoby mimo wcześniejszych zapowiedzi Kościół nie robił nic, by oskarżonego o pedofilię byłego nuncjusza na Dominikanie postawić przed sądem. Do tej pory nie rozpatrzono jednak nawet odwołania arcybiskupa od decyzji o wyrzuceniu go ze stanu duchownego. Pytanie o sprawę byłego arcybiskupa padło podczas konferencji prasowej na temat pierwszego posiedzenia w Watykanie powołanej przed rokiem przez papieża Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. Początkowo ksiądz Federico Lombardi nie chciał w ogóle na nie odpowiedzieć. Potem oświadczył: jak wiemy, trwa śledztwo w sprawie Wesołowskiego i prędzej czy później będzie proces. Rzecznik papieski zaprzeczył, jakoby sprawa ugrzęzła. Jak zacznie się proces, dowiemy się o tym. Według wcześniejszych zapowiedzi proces zacząć się miał w końcu ubiegłego roku. Trybunał Karny Państwa Watykańskiego czekał na rozpatrzenie odwołania Wesołowskiego od wydanego w czerwcu przez Kongregację Nauki Wiary orzeczenia o wydaleniu go z szeregów duchowieństwa, co nie nastąpiło do tej pory. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Mamy kolejnego kandydata na prezydenta. Waldemar Deska, muzyk, współzałożyciel zespołu DAB, zapowiedział, że będzie kandydował w wyborach z poparciem partii libertariańskiej i liczy na dwucyfrowy, co najmniej trzeci wynik. Jak zapowiedział przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, partia, która go popiera, jest formacją ludzi kochających wolność i uważających, że tam, gdzie beton, nie da się żyć. Pytany o swoje kompetencje, powiedział, że ma gruntowną diagnozę tego, co jest złe. Kraków przyciąga turystów, ale ostatnio także dzikie zwierzęta. Coraz częściej zdarza się, że do centrum zabytkowego miasta zapuszczają się dziki, sarny i lisy. Ostatnio głośna stała się historia łosia, który przez tydzień spacerował po Krakowie. Dziś został w końcu schwytany i przetransportowany do lasu. Historia łosia wędrownika była wyjątkowa ze względu na jego spryt. Zwierzę umykało obławą przez tydzień, jednak obecność rogacza w mieście nikogo już nie zaskoczyła, mówi Marek Anioł, rzecznik Straży Miejskiej. Jeśli chodzi o łosie, mamy przynajmniej 2-3 zdarzenia rocznie, w których strażnicy miejsca asystują w kierunkowaniu łosia, by wrócił na odpowiednie tory. W Krakowie niemal codziennością jest już obecność saren, lisów czy dzików. Zdaniem Marka Wajdzika z Uniwersytetu Rolniczego zjawisko wynika między innymi z faktu, że obrzeża miasta przesuwają się w stronę okolicznych lasów, zabierając tym samym tereny migracyjne dzikim zwierzętom. Być może jesteśmy świadkami naocznymi tworzenia się takiej nowej miejskiej populacji, która uczy się przemieszczać w tym mieście. Służby miejskie i przyrodnicy przestrzegają, aby pod żadnym pozorem nie dokarmiać dzikich zwierząt ani nie zbliżać się do nich. Spłoszone mogą być bardzo niebezpieczne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz wiadomości sportowe i Adam Malecki. A zaczynamy od bardzo dobrej informacji tenisowej. Jerzy Janowicz awansował do finału turnieju w Montpellier. Polak pokonał Portugalczyka João Souza 7-6, 3-6 i 6-1. To będzie jego trzeci finał w karierze. Kolejna informacja tenisowa już tak dobra nie jest. W rozgrywanym w Krakowie Pucharze Federacji Polska przegrywa z Rosją 0-2. Swoje mecze singlowe przegrały obie siostry radwańskie. Agnieszka walczyła, robiła co mogła, ale dziś na Swietlanę Kuzniecową nie wystarczyło. Rosjanka wygrała po trzech setach 6-4, 2-6 i 6-2. Chciałam dobrze, nie udało się, mówiła po meczu Agnieszka. Tak naprawdę każdy gem był zacięty i czy był break, czy nie był, nie miało to jakoś dużego znaczenia. Tutaj ona w trzecim secie zagrała dużo lepiej jak w drugim i przede wszystkim w ważnych momentach podejmowała ryzyko i faktycznie to chyba było przede wszystkim kluczem w tym trzecim secie. W drugim meczu gry pojedynczej Urszula Radwańska przegrała dość gładko z Marią Szarapową 0-6 i 3-6. Ciąg dalszy rywalizacji, czyli dwa mecze singlowe i ewentualny debel jutro. W Pucharze Świata w Niemczech w TTC Neustadt rywalizują skoczkowie narciarscy. Do pierwszej serii, która właśnie trwa, dostało się 5 Polaków. Przez kwalifikacje przebrnęli Piotr Żyła, Aleksander Zniszczą, Klemens Murańka i Jan Ziobro. Kamil Stok z racji wysokiego miejsca w klasyfikacji generalnej udział w zawodach ma gwarantowany. Czekamy więc na jego pierwszy skok. Szybko, bardzo szybko pojechał dzisiaj Artur Waś. Polak zajął drugie miejsce w wyścigu na 500 metrów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. W Herenven zwyciężył lider klasyfikacji generalnej Rosjanin Paweł Kulżnikow. Waś w generalce jest trzeci. Dobrze w zawodach Pucharu Świata w skikrosie wypadła Karolina Riemen-Żerebecka. W Szwajcarii zajęła czwarte miejsce. W piłkarskiej Europie to dzień derbów. Wszystko zaczęło się w Londynie, gdzie Tottenham na White Hart Lane pokonał 2-1 Arsenal. W bramce kanonierów nie zagrał Wojciech Szczęsny. Kolejne derby to te Madrytu pomiędzy Atletico i Realem. Ten mecz na Vicente Calderon właśnie trwa. Atletico prowadzi 2-0 do przerwy. W nocy zachmurzenie duże, ale i z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami śniegu albo deszczu ze śniegiem, do tego lokalnie możliwe burze. Na wschodzie minus 5 stopni, na zachodzie minus 2, nad samym morzem plus 1. Jutro pogoda bez większych zmian, najchłodniej na Podkarpaciu minus 3 stopnie, na zachodzie 0, na wybrzeżu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham?

dziwna historia, ale takie dziwne historie Państwu przybliżamy, no bo gdzie jak nie u nas. Otóż ten zespół działał w latach 1970-78 i jakoś tak się dziwnie poukładało, że nigdy podczas swojej działalności nie doczekał się żadnych wydawnictw, a nagrania, które były rejestrowane w różnych okresach czasu, pozostały i są do dziś jedynym świadectwem ich istnienia. I płyta, która się ukazała w 2014 roku, zatytułowana jest Leather Highway. Zespół popadł w zapomnienie. W latach 80. i 90. różne nagrania były rozproszone po różnych składankach z muzyką ze stanu Michigan. No, że my to dostaliśmy i do tego dotarliśmy, no to prezentujemy. Harry and the Callahans. Tak się zwą. Harry and the Callahans, Leather Highway. Utwór tytułowy rozpoczyna dzisiejsze wydanie Myśliwieckiej 357 w nietypowych godzinach. 22 minuty po godzinie 17. Od razu gość, na którego ostrzyłem sobie zęby i uszy przez kilka dobrych tygodni. No, żebym nie musiał powiedzieć lat, bo to chyba już w latach będziemy liczyć moment, kiedy zobaczyłem gościa z jego zespołem na scenie i absolutnie mnie rozsmarowali na kanapce. Natalia Przybysz, dzień dobry. Dzień dobry. Domyślasz się, o jakim koncercie mówię? Z tym rozsmarowywującym? Mm, tak, tak, tak. Ale gdzie? We Wrocławiu. Mm-hmm. O matko, chyba mam jednak... sklerozę. To było Męskie Granie 2012. Ach, mówisz... Aha, dobrze. Tak. Dżenisowym koncercie. Tak, dżenisowym koncercie. I pomyślałem sobie... zmieniła mi się cała definicja na twój temat, którą miałem w głowie. Od tamtego momentu. Bardzo mi miło. Patrz, i to tylko w zakresie 40 minut. Wszystko się odbyło przez 40 minut. Z zegarkiem w ręku. W ręku na ścianie. I zobaczyłem wszystko. Natalia, to zanim będziemy o tym rozmawiać, czy my to możemy powiedzieć na antenie, co ty właśnie świętujesz? Ja teraz jestem w trakcie obchodów urodzin kolegi mojej córki, któremu ona powiedziała po prostu, że go kocha i że miłość to magia. Ile ma lat? 5. A kolega starszy troszeczkę? 8. A nie, to dobrze się dobrali. Tak. Tak. A, słuchaj, no nie zgodzisz się z tym, że miłość to magia? Zgodzę się, zdecydowanie. Anielka tak. Anielka po prostu... roztapia lody w sercach wielu osób. Co podśpiewuje? Ostatnio nie będę twoją laleczką. Z tej płyty? Z mojej płyty, tak. A jest trochę też współautorem piosenki Nazywam się Niebo, bo jest właśnie ten fragment tekstu. Także tak. Inspiracja. Bo to jest chyba, nie wiem, czy ty to też tak odbierasz, może trochę o płycie, może jeszcze nie. Dzieciaki to jest duża inspiracja, duży zastrzyk czegoś bardzo, takiego? Bardzo duży. Dlatego, że dzieciaki są bardzo takie świeże, nieokiełznane i przebywają w chaosie. Takim, myślę, twórczym, do którego my dorośli, próbujący coś stworzyć, często musimy się bardzo poważnie przymierzyć i zorganizować, żeby osiągnąć ten chaos. Taki spontaniczny i właśnie emocjonalny. Dzieci są bardzo bogate emocjonalnie. Przez cały dzień potrafią zademonstrować po prostu całą skalę możliwości człowieka. Jakby od złości, smutku, samotności przez radość. To wszystko jest cały czas do dyspozycji dla dziecka. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że dzieciaki umieją grać na instrumentach. I wyobrażasz sobie tą ferię emocji, która by się wtedy... działa na płytach, w piosenkach? Szłoby to moim zdaniem w psychodelię. Nawet czasami bardzo ostro. Tak. Natalia, czy to mniej więcej jest tak, że wszystkie dotychczasowe drogi, wszystko to, co zrobiłaś, prowadziły do prądu, do tej płyty? No chyba siłą rzeczy tak jest, ale może tak powiem też za wiele lat o jakiejś innej płycie, więc... Prąd jest po prostu i już. Zawsze płynął, czy były przerwy w dostawach? Zdecydowanie popłynął dużo silniej i dużo cieplej jakby dzięki Janice, z którą miałam możliwość się jakoś tam cząstkowo chociaż połączyć i poczuć coś nowego. I zacząć czuć, że jest mi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciepło na scenie. To jest takie dziwne wrażenie, bo ja nie jestem muzykiem, ja tylko mogę muzykę odbierać słuchając jej. Ona mi może coś robić w niektórych fragmentach, w niektórych nie. Ale powiem ci o jednym wrażeniu, które mam a propos wokalistów i wokalistek. Zazwyczaj jest tak, i też nie potrafię tego wytłumaczyć, jak z kimś się rozmawia na antenie, kto śpiewa zazwyczaj, kto stoi przed mikrofonem, i ten głos jest taki właśnie mniej więcej jak twój. On jest trochę zdarty, trochę delikatnie, pięknie zniszczony, trochę przydeptany. To oznacza, że stojąc za tym mikrofonem, do tego mikrofonu wyrzucasz mnóstwo emocji. To prawda. No, ja jestem po prostu człowiekiem, który ma ten próg bólu wyżej gdzieś tam. Wydaje mi się, że kobiety w ogóle w stosunku do mężczyzn mają to przesunięte, że podajemy, prawda, mężowi gorący kubek i normalnie go podajemy, po czym on robi auć, auć, co ty mi tu dajesz? Jak to podajemy, niech se sam weźmie. Tak, ja wiem, ale chodzi o to, że po prostu nasze sensory są jakoś bardziej, nie wiem, pogodzone z różnymi odczuciami. A też wokaliści, myślę, dzielą się na takich, którzy bardziej lubią trochę, żeby coś tam bolało i upuszczają ileś tam krwi, a inni w ogóle. Ja należę do takich, którzy jednak wierzą w to, że musi być jakiś tam whip taki, że tak powiem, gdzieś wewnętrzny, bitch. I dlatego uwielbiam Tinę Turner, niestety z tych czasów, gdy Ike był obecny w tym zespole. Jak to niestety? No bo to nie było dla niej łatwe. Artystycznie, tak? Ale mówimy o sprawach artystycznych, tak? Tak, to znaczy życiowo i słychać. Niektóre nagrania są już przemęczone, ale ja najbardziej lubię niestety to. Mhm. I też jak on grał na gitarze. Znaczy, wypada teraz zadać dosyć brutalne pytanie, ale ono tyczy tylko muzyki, tak naprawdę. Myślisz, że gdyby w ich życiu była idylla, gdyby było pięknie, gdyby wszystko się zgadzało, gdyby nigdy od niego nie odeszła, nigdy nie miała go dosyć, nigdy nie robiłby jej tego, co jej robił, to ta muzyka byłaby taka, czy byłaby inna? Naprawdę. Czy dzisiaj byś o niej wspominała? No, on bardzo silnie tam produkował to, jak ona śpiewała. No i były też takie czasy oczywiście, ale nie no, wydaje mi się, że ten heartache and pain bardzo dobrze, bardzo słychać. No i wydaje mi się też, że ludzie po prostu, odbiorcy, kupują, brzydko mówiąc, ale chętniej żywią się jednak prawdziwymi emocjami. Może za bluźnie, ale tak mi się wydaje, że nawet jak odnosiła te swoje wielkie sukcesy w latach 80. później, jak ukazywały się te płyty w latach 90. też, które po prostu rozwalały rynek ilościami, nakładami i tak dalej. To nie jest moja ukochana bajka muzyczna, ten czas w jej karierze, ale wydaje mi się, że było w tym coś takiego też. Też, no nie, ona już... To też było, mi się wydaje, że jak już się zacznie śpiewać mocno, to można dopiero... Znaczy to po prostu... wydaje mi się, że jednak coś się dzieje z gardłem i że ono się odzywa dopiero przy takim konkretniejszym podmuchu. Jak struny, które po prostu są na tyle... nie chcę użyć takich zbyt organicznych określeń, ale reagują po prostu na mocniejsze bodźce, tak? I dopiero się odzywają. A gdyby zaczęła śpiewać totalnie inaczej, totalnie delikatnie, to w ogóle nie można było jej rozpoznać. Słuchaj, a myślisz, że co? Jak myśmy usłyszeli po raz pierwszy Miód, to wyobrażasz sobie, że nikt nie robił takich, nie rozwiązywał równań z wieloma niewiadomymi a propos twoich strun głosowych? Co tam się musiało zadziać? Bo tam się musiało coś zadziać. No. No tak. Nie, Miód nie jest prostą piosenką. Od razu mówię, że jakby ktoś chciał śpiewać. Chociaż ostatnio słyszałam Krzysztofa Zalewskiego, który ciśnie. Czy wiesz, on potrafi zaśpiewać wszystko. To jest inna sprawa zupełnie. To jest zupełnie inna historia. Heartache and pain. Tutaj jest trochę tego na prądzie? Myślę, że jest. Myślę, że jest. To na razie muzyka, a później powiem ci, z czym się najbardziej, jeśli chodzi o tę płytę, nie zgadzam. Dobrze? Dobra, dobra. A ja wciąż się gubię. musi być miłość, skoro tak to lubię. Dlaczego ty świeci słońce, musi padać deszcz? Jest ten czas zobacz, czego jeszcze chcesz? Dlaczego najpierw kochać, a potem się trzeć? Bo jestem człowiekiem, takiego mnie bierz. Dlaczego mnie nie słuchasz, bo zrozumiesz też? Bo ty tyle gadasz, czy możesz gadać mniej? Dlaczego ja piszę piosenkę, a ty nie wiesz o czym nie? A ja wciąż nie rozumiem. I tyle wspomnień, których wciąż się gubię. To musi być miłość, skoro tak to lubię. Dlaczego, dlaczego? Dlaczego ty świeci słońce, musi padać deszcz? Najpierw kochasz, a potem się trzesz. Bo jestem człowiekiem, takiego mnie bierz. Dlaczego mnie nie słuchasz, bo zrozumieć chcesz? Bo ty tyle gadasz, czy możesz gadać mniej? Dlaczego ja piszę piosenkę, a ty nie wiesz o czym jest? Bo słucham melodii, nie liczy się ten. Dlaczego ja długo gotuję, a ty tak szybko jesz? Bo bywam głodny, ciebie zjadłbym też. Dlaczego mi nie powiesz, czego naprawdę chcesz? Jesteś medium i wszystko wiesz. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mi nie kupić Jaguara XJS? No właśnie, a my sobie tutaj rozmawiamy trochę półprywatnie poza anteną, a utwór gra. Z Tymonem Tymańskim z płyty Prąd. Dla ciebie to był łatwy do okiełznania materiał, ten rychu, czy nie? Ja go w ogóle nie próbuję nigdy okiełznać. Ja nie wiem, zostawiasz. Czy ktokolwiek się w ogóle na to porywa, żeby okiełzać Tymona Tymańskiego. Rozumiem, że... Ale to, wiesz, czym byś mnie zaskoczyła, gdybyś powiedziała, dobra, umówiliśmy się jednym telefonem na to nagranie. No nie. Nie, nie. Długo graliśmy też kawałek w trasie, którą zagraliśmy w lato przed nagrywaniem płyty, żeby później metodą starych zespołów wejść i nagrać na setkę. Więc miał czas się nauczyć. Znaczy miał czas się oswoić. Oswoić się przede wszystkim z moim timem, który mam. On ma jakby taki do przodu, ja mam do tyłu. I jakiś tam melizmat, który zaistniał, którego zaśpiewałam tam, też dla niego był dziwny. Musiał się też go trochę tam przyzwyczaić do tego. Natalia, a powiedz o tym czasie, który masz do tyłu. Co to znaczy? Myślę, że to już jest zasługa pana Bartosza Królika, Bartka Królika i Marusia, z którymi po prostu pracowałyśmy zawsze jako małe dziewczyny i też zasługa tego, czego słuchałyśmy w młodości. Jakby to zdefiniować. To się mówi, że to jest takie laid back trochę. No tak staram się to świadomie robić lub nie robić, ale często jak się rozluźniam, to i tak się okazuje, że to robię i tak śpiewam. Ja myślałem, że chodzi o jakieś, no nie wiem, jakieś życiowe sprawy, jakieś nieuporządkowanie, jakieś nie, coś nie, takiego. Nie, nie. Do tyłu w sensie chodzi o ja względem jakby liczenia raz, dwa, trzy, cztery w piosence. Względem perkusisty, który teoretycznie gra równo. Aczkolwiek bez metronomu. Hubert Zemler jest po prostu precyzyjnym perkusistą. I bardzo dobrze. Wiesz, z czym się najbardziej nie zgadzam, jeśli chodzi o tę płytę? Ponieważ cały czas cię widzę w tym Wrocławiu. Widzę, jak się bohatersko rozprawiasz z materiałem Janice. To nie jest łatwe. I nie każdy by to wziął na swój temblak. I nie każdy by się tego podjął. I jeszcze nie każdy by wszedł na scenę i tak, no, krótko mówiąc, brawurowo dał czadu. Widziałem cię tam jako dziewczynę taką absolutnie otwartą. Te otwarte ramiona, te piosenki, które po prostu się lały, te wasze interpretacje, to nie były covery moim zdaniem, to były interpretacje. A tutaj na prądzie widzę jakąś taką dziewczynkę, która jest ręce założone, język ciała mówi mi, że na coś się zamykasz, taka trochę smutna, głowa pochylona. Dlaczego tak? No bo to są piosenki, które, których treść liryczna jednak wynika z takiej głębszej introwertycznej podróży. Mhm. Więc myślę, że to się odwołał tutaj, ten język ciała raczej jest wynikiem tego tylko mentalnego, jakby tej mentalnej warstwy. Natomiast wierzę w to, że muzyka właśnie jest do tego, żeby podgrzać, nie wiem, ładnie powiedzieć, żeby wziąć te trudne emocje, mhm, i je podgrzać i roztopić po prostu muzyką, zamienić w miłość. Więc to jest takie, myślę, literackie bardziej zdjęcie. Ta twoja droga do tej płyty to jest droga introwertyczki, czy nie? Tak, to było wszystko pisane pod wpływem takiej głębszej analizy, wręcz psychoanalizy. Mhm. Więc zrobiłaś sobie wiwisekcję. Zrobiłam sobie, tak. Po prostu stwierdziłam, że idę na terapię i okazało się, że była to bardzo kreatywna droga. I kogo tam zobaczyłaś? Jaką Natalię? Jeżeli mogę o to zapytać, bo to jest, rozumiem, że śliski temat, ale jeżeli wpływa na muzykę, to dlaczego o tym nie rozmawiać? Nie chcę obciążać słuchaczy jakimiś osobistymi, że tak powiem, jazdami, tak? Myślę, że każdy... Starałam się, żeby te piosenki były uniwersalne, żeby to nie było zbyt osobliwe, takie odjechane. Natomiast jest tam dużo mojej jakby... właśnie mojego procesu. Ale cieszę się, że ludzie się podłączają pod to i piszą mi maile, że to jest ich historia i że to dotyczy ich życia. Czy to jest ważne? Właśnie, jeżeli już o tym mówimy. Nie raz i nie 8 tysięcy spotkałem się z takim przypadkiem, że jak ktoś śpiewa piosenkę, to śpiewa o mnie. Śpiewa mi moje życie i opowiada mi to życie, nie znając mnie. I często się tak zdarza, że w rozmowach później, jak się z tymi ludźmi spotykam, to mówię, słuchaj, po polsku czy po angielsku, dzięki za to, bo trochę mi opowiedziałeś mój dotychczasowy żywot w jednym kawałku. Czy to jest dobrze, jak trafiasz tak w punkt słuchacza, odbiorcy? Myślę, że o to chodzi, że po to jest ten tak zwany, w cudzysłowie, kapłan, który jakby odprawia mszę. Dla mnie koncert jest trochę takim zjawiskiem mszalnym, że człowiek może się po prostu tym jakby zabrać i przenieść gdzieś indziej, albo coś przeżyć. Nie tylko, to nie jest tylko WF, tak jak inne rzeczy nie są tylko WF-em. I ma to swoją moc. Więc od tego są muzycy, myślę, żeby właśnie jakoś poruszać emocjami ludzi. A jeśli na koncercie twoim zaczyna się WF, to znaczy, jak ręce idą do góry, jak zaczyna się szaleństwo, jak zaczyna się coś na kształt takiego psychodelicznego pogo, to jest dobrze? Dobrze, nie, no, psychodeliczny WF, wspaniały. Dlatego, że właśnie jest emocjonalny. Także tak. Ale ładnie, ładnie powiedziane. Koncert to nie WF. I trochę z tym kapłaństwem się zgadzam. Wiesz, między innymi też dlaczego? Dlatego, że ty na scenie, no, ja cały czas odwołuję się do czasów Jenisowych. Ty na scenie to jest Natalia, która jest trochę jak kapłanka, różnymi rzeczami poobwieszana. I tam po prostu... I to widać. Już. Nawet podejrzewam, że gdybyś zaśpiewała 70% mniej do tej muzyki, to i tak można by było mnóstwo rzeczy odczytać. Może to jest trochę tak, że ja miałam takie uczucie, że chcę śpiewać, jak miałam 10 lat i byłam bardzo mała i chuda i taka patyczkowata jeszcze. No, miałam 10 lat. I wtedy poznałam mojego nauczyciela śpiewu, który po prostu miał bardzo potężny głos. I jak zaczęłam się uczyć z nim śpiewania i zaczęłam śpiewać, to też zobaczyłam, że mam spory głos. I jak byłam właśnie mała, taka mała, składałam się z tych zapałek,

słońce. Za 14 minut, godzina 18, Natalia Przybysz, dzisiaj naszym gościem. Jak to się bałaś koncertu w Trójce? No bałam się, jak śpiewałam tutaj piosenki Janis Joplin, to był bardzo chaotyczny dzień. Nie zdążyłam zjeść właściwie po takim drugim śniadaniu już obiadu. Jak śpiewałam piosenkę Maybe i jakby cisnęłam, powtarzałam Maybe, Maybe, Maybe, to tam w tej ciemności taki był dym i ja myślałam, że to jest parujące z nad spaghetti taki dymek. Nie, to... Widziałam po prostu porcję makaronu, węglowodanów. Brak, chciałam po prostu to jakby fatamorgana. Słuchaj, ale to trzeba było sobie to inaczej wyobrażać. Jak skończę, to zaraz cię zjem. Nawet nie wiesz, co znaczy, jak wiesz, kiedyś zrób taki wydech, a potem jeszcze wydech i jeszcze wydech po wydechu. To jest więcej piosenka Maybe i czujesz, że po prostu już masz po prostu kaloryfer na brzuchu, taki mięśniowy jak D'Angelo w piosence Untitled. Jest coś takie uczucie, więc jak śpiewasz Janis i cię już po prostu tak wyżyłowywujesz totalnie. Czy ty kiedyś jesteś w stanie sobie wyobrazić w repertuarzu, który będzie tak fajnie radosny, taki nieintrowertyczny, taki otwarty. Myślałam, że zapytasz tak fajnie delikatny, ale jak radosny, to teraz nie wiem. Może coś dla dzieci nagram. To będzie ale radosne, to są, to ale żarty, wygrzane. Tak? To nie są żarty, tak? Nie, to będzie coś jakby... Nagrałam kiedyś taką piosenkę na płytę Gram Duszy, która nazywa się Pchła Muskczak. Mhm. I ona jest abstrakcyjna zupełnie i wygrzana z Envim. I ja z tego właśnie utworu bym poszła w stronę czegoś o kurze na przykład i wtedy tak. O kurze? Tak. Jakby poszłabym po prostu w taką bardziej abstrakcyjność lepienia po prostu plastelinowych stworów. Tak. Jakby a la pan Pańczyk, reżyser na przykład teledysku Kręć się jak jakiś film, Fisza. Mhm. Taki klimat, myślę. Czegoś bardzo plastelinowego i wesołego, ale też takiego bardzo abstrakcyjnego. To mnie kręci. Ale istnieje jeszcze projekt Shy Albatros, który bynajmniej nie jest wesoły, ale jest delikatny. Tam muszę śpiewać totalnie powściągliwie i muzycznie i bardzo ostrożnie, ponieważ muzycy są też improwizują, więc jest bardzo subtelnie i bardzo powściągliwie i za każdym razem, jak się kończy koncert i ja nie jestem wykończona, to jakby jestem smutna, że już w ogóle trzeba iść do domu. Zamiast są to piosenki smutne. Czyli rozumiem, że najlepiej jest wtedy, kiedy trochę chodzimy na czworakach po zejściu ze sceny. Tak, tak, tak. Nie no, trzeba coś jakby... no tak jak sportowiec chyba, coś takiego. Jednak takie zmęczenie fizyczne, gdy się łączy z naszym zmęczeniem takim emocjonalnym, to jakby daje też ukojenie, że padasz po prostu i zasypiasz w tym hotelu, a nie jeszcze cię nosi. No niektórych nosi. Tak. Gdyby oni śpiewali, ci moi muzycy, tyle co ja i cisnęli na bezdechu tyle rzeczy, tyle razy w ciągu koncertu, gdzie ja naprawdę mam momenty, że trochę mnie zamroczy na sekundę, To myślę, że grzecznie by chodzili spać ze mną tam do pokoików swoich każdy. A tak to rozrabiają. Muszę o to zapytać, bo jak nawet rozmawiamy, to kilka razy użyłaś głosu jako instrumentu. To znaczy, króciutko zaśpiewałaś. Jak dbasz o głos? Jak inaczej? Co sobie myślisz, kiedy z tym głosem coś się niedobrego dzieje? Przecież to jest twój safe. No właśnie. Oj, to jest bardzo skomplikowana cała, myślę, taka rozmowa, gra czasami z tym czymś, co jest w środku i co jest głosem, bo z jednej strony staram się mieć dystans, z drugiej strony staram się bardzo opiekować. No i tak, czasem myślę sobie właśnie o tych diwach operowych, jak to one wybrzydzają, jak Kathleen Battle odpowiada, że po pierwsze nie rozmawiam na takie głupie tematy, nie marnuję swojego głosu na takie głupie rozmowy i w ten sposób dbam na przykład o swój głos i są takie diwy we mnie czasami, a czasami też mam podejście rock'n'rollowe, że to w ogóle nie jest ważne. Ważne jest, o czym śpiewam, ważne jest, że jestem i że cisnę i że trudno, że rano będę brzmiała po prostu, jakbym była chłopcem tuż po mutacji. Mm-hmm. Jakby, no cały czas są jakieś gry wewnętrzne, tak? Jak mam termin nagrania ważnego i wiem, że po prostu muszę być zdrowa i akurat wtedy przychodzi moja córka z przedszkola i na mnie kichka i ja już się z tym stresuję, a właśnie jak się stresuję, to właśnie wtedy się przeziębiam, a właśnie, no i takie różne. Ale ogólnie odkryłam, że najlepiej jest po prostu zimny chów stosować, że po prostu dużo dworu, dużo ruchu, bieganie, jakby tak oswajać się na przykład z tym, że jest teraz zimno, to po prostu trzeba się ubrać i pobiec. Pobiegać sobie 5 kilometrów, pocisnąć jogę, jakby nie dawać się po prostu być jakby raczej takim niemamocnym. Niż takim ostrożnym, po prostu tuptającym i mówiącym cieniutko. No wiesz, zawsze ostatnią deską ratunku jest to, żeby z tym głosem pogadać, powiedzieć: stary, no nie wygłupiaj się, no mam tu koncerty, nagranie płyty, no damy radę, co? Tak. On cię chyba nie za wiele razy zawiódł, tak mam takie wrażenie. Pięknie. Wracacie w marcu do grania, w Trójce będzie koncert, będzie też koncert w Stodole, bo jest planowany. Mhm. 22 marca, a 15 marca w Trójce. I pamiętajmy o tym, że koncert to nie WF, ale jednak, jak się czuje takie zmęczenie, o czym mówiłaś, czyli trochę tego WF-u się czuje jednak, jak człowiek dostał w skórę, to wtedy jest najpiękniej. Ja zawsze powiem ci, że lubię po koncertach wychodzić z takim czymś, co nazywam zeszytem, w którym jest zapisane długie równanie i tam jest kilka niewiadomych. I ja sobie teraz muszę na te niewiadome poodpowiadać. Lubię mieć znaki zapytania po koncercie. Lubię, jak mnie coś zadziwi, lubię, jak mnie coś rozwali, absolutnie, do cna. I lubię myśleć sobie: słuchaj, tam do tej albo do tego na scenie. Aha, jak ty mi tak, to ja ci tak teraz. O-o. Używasz swoich mocy. No, to znaczy staram się. Ale ważne, że się jest pozamiatanym. Natalia, za to pozamiatanie do tej pory bardzo ci dziękuję i dziękuję ci za pozamiatanie, którym nas obdarzyłaś w momencie, kiedy Miód pierwszy raz został przesłuchany w Trójce. Działo się to w naszym koleżeńskim gronie w redakcji muzycznej. No, konkretna szczota. Także szacun. Dzięki. I pokłon bardzo duży. Natalia Przybysz, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam. Nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. I myślę sobie o tym, że kiedyś zrobimy dla Państwa taki teatr radiowy z tym głosem w roli głównej, że on trochę pośpiewa, trochę poopowiada o życiu, o tych piosenkach, o sobie, jeżeli będzie chciał. Natomiast może wtedy przyjdzie mi do głowy jakiś szalony pomysł, żeby poprosić Natalię o to, żeby śpiewała bez instrumentów i żeby dała jakąś próbkę tylko i wyłącznie dłuższą ze swojego gardła. Bo to jest fascynujące, jak emocje powodują, że to gardło pracuje i co się z tego gardła wydobywa. Natalia Przybysz była naszym gościem i jeszcze Prąd, płyta, którą bardzo gorąco polecam i polecam wszelakie jej koncerty. Proszę sprawdzić, czym to grozi, na słowie grozi cudzysłów oczywiście, jak ten głos brzmi ze sceny, a brzmi naprawdę fascynująco.